الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حبيب العالم قدر العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے چند ہفتوں سے میں آپ کو اہل بیت کے فضائل اور ان پر ٹوٹنے والے ظلم کے پہاڑوں سے متعلق معروضات پیش کر رہا تھا. یہ تاراج کارواں جو کربلا میں لوٹا گیا، جو شہید ہوئے اور جو خواتین تھیں یا عبید بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی اب ان کے سالار بھی تھے اس قافلے کے، یہ تاراج کارواں کربلا شریف سے یزیدیوں کی ہمراہی میں طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کرتا ہوا کوفے میں داخل ہوا، اور اب ان سب کو کوفے کے دار العمارت یعنی گورنر ہاؤس میں ابن زیاد بدنہاد کے سامنے پیش کیا گیا. خواتین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے قرار تھے. ان مظلوموں سے ہمدردی کرنے کے بجائے ابن زیاد جو تھا کوفے کا گورنر، وہ اس طرح کچھ بکنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے آج دشمنوں پر فتح پا لی ہے اور حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا. معاذ اللہ، تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا، اے خبیث، جو کچھ تو بک رہا ہے کیا تیرا دل بھی اس کا مؤید ہے؟ تیرا دل اس کی تائید کرتا ہے؟ اپنے ضمیر سے فتویٰ دے کہ تو نے کس راستے پر قدم رکھا اور کہاں چلا ہے. ایمانداری سے بچا، کیا ہم ناحق ہیں؟ ہمارے بابا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھے، کیا یزید پلید حق پر ہے؟ یہ زہر میں بجھے ہوئے تیر جب زیاد کے دل پر لگے وہ تڑپ گیا اور غیظ و غضب میں آ کر اس نے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم صادر کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا، اور خود اب کھڑا ہو گیا اور دربار بھرا ہوا تھا، اس نے خطاب کرنا شروع کر دیا. اس میں یزید کی اس نے تعریف کی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت، اور دربار میں دنیا طلب جو تھے وہ کانوں میں تیل ڈال کر گویا سن رہے سب. وہاں ایک صحابی بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جلال آ گیا، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، او دشمن خدا بانی جفا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو جھوٹا ہے. تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر نور بصر کو شہید کیا اور اہل بیت نبوت کو تو نے گرفتار کیا. اس فعل مضموم پر نادم ہونے کی بجائے تو اس پر فخر و مباحت کر رہا ہے اور خوشی اور مسرت ظاہر کر رہا ہے. تو منبر رسول پر چڑھ کر خرافات بک رہا ہے. نہ تجھے خوف خدا ہے نہ شرم مصطفیٰ. انصاف کر اور جلدی منبر سے اتر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر ابھی ابھی اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے. خبردار، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا خیال دل سے نکال دے. ابن زیاد غیظ و غضب کا پتلا بن گیا اور چیخ پا ہو گیا. منبر سے تو وہ اتر آیا اور پھر چونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور ان کا شام میں کافی مطلب معتقدین کا زور تھا، تو اس لیے مطلب وہ ان سے کچھ سہم سا گیا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے وہ باز رہا اور اس ارادے کو اس نے بدل دیا. مگر اس ظالم نے خواتین حرم اور خاتونان عفت کو کوفے میں ان کے جلوس کو پھرایا، پورے کوفے میں ان کا گشت کرایا اور سر امام حمام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے دروازے پر 3 دن تک اس نے لٹکائے رکھا. خیر، ظلم سہتے ہوئے بالآخر یہ قافلہ جانب دمشق روانہ ہوا. دمشق میں یزید کی ظلم گاہ تھی. راستے میں کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے جس کا بیان میں پہلے کر چکا، ایک آدھ واقعہ اور عرض کر دوں. جب یہ حضرات دمشق کی طرف جا رہے تھے تو چونکہ ایک واقعہ میں نے سنایا تھا ابو الخنوق کا کہ 49 جو اس کے ساتھی تھے وہ سب راک کا ڈھیر بن گئے تھے اور یہ خود بھی پھر چیخ مار کے مر گیا تھا. واقعہ سنانے کے بعد سب لوگ ڈرے ہوئے تھے. یہ پچھلا کیسٹ آپ لے کر سن سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ وہ عجیب و غریب واقعات ہیں سرحائے شہدا کے. تو ابو سعید دمشقی کہتا ہے کہ سروں کو، شہیدوں کے سروں کو ایک دیر کے دیر کے بعد ہم لوگ پھیرے. دیر ایک گرجا عبادت گاہ یہودیوں کی، تو دیر کے پاس ٹھہرے اور سرحائے مبارکہ جو تھے وہ صندوقوں میں بند کر کے ہم نے راہب کے حوالے کر دیے کہ وہ اس کو رات حفاظت سے رکھے گا اور ساری فوج جو تھی وہ دیر کے باہر پڑاؤ کیے رہی. رات کا وقت تھا. اب راہب کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آتا ہے. راہب نے وہ رات جو تھی اسی حجرے کے قریب گزاری جس میں سرحائے شہداء تشریف فرما تھے. کیا دیکھتا ہے کہ اچانک رات کے کسی پہر وہ حجرہ جو تھا یکایک روشن اور منور ہو گیا. اس قدر اس میں روشنی ہو گئی کہ آنکھیں چندیانے لگی. اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس حجرے کی، اس کمرے کی چھت جو تھی وہ کھل گئی، چھت ہو گئی اور اس میں نور اتر رہا ہے. ایک نور کا محاذ ذرنی اترا, ایک نور کا مطلب ایک سمجھو کہ ایک گولا سا اترا, اور اس کو خواتین کے ہیولے اس میں سے نظر آنے شروع ہوئے, اور اعلان ہوا انہی ہیولوں میں سے اعلان کی آواز آئی کہ جس بیچ میں کوئی اور مطلب شخصیت اتر رہی ہے, اور اس کو آواز آئی کہ یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری آئی, بی بی حوا نازل ہوئی. نظر نہیں آ رہی اس کو, اعلان سن رہا ہو کہ بی بی حوا نازل ہو رہی ہے. اسی طرح بی بی سارا کی سواری آئی, حضرت ہاجرہ کی سواری آئی, حضرت راحیل ان کی سواری آئی, حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری آئی, یہ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی بھی تھی. اسی طرح مطلب ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں اور ان کے نام پکارے جا رہے ہیں. حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائیں, یہ فرعون کی بیوی تھی, فرعون تو خدا بن بیٹا تھا لیکن یہ ولیہ تھی اور ایمان پر دنیا سے گئی. بی بی مریم بھی تشریف لائیں, حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی تشریف لائیں, اور پھر اس راہب کو ایک آواز سنائی دی کہ راہب کھڑکی سے اپنا سر نکال لے, اب خاتون جنت بی بی زہرا تشریف لا رہی ہے. چنانچہ گھبرا کر اس نے اپنا سر ہٹا لیا, اگرچہ وہ خواتین کو دیکھ نہیں پا رہا تھا ان کو, لیکن بہرحال اس نے گھبرا کر سر ہٹا لیا, اور آوازیں اب سنتا رہا تو اس کو رونے کی آوازیں آنے لگی, خواتین کی رونے کی آوازیں آنے لگی. تو وہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو نہ وہ روشنی تھی, نہ وہ مطلب یعنی کہ نور کی چادریں تھیں, نہ وہ آوازیں تھیں, کچھ بھی نہیں. البتہ جس کمرے میں شہدائے کربلا کے مبارک سر بند تھے اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا, اور ہر صندوق جو تھا وہ کھلا پڑا تھا, اس کا قفل ٹوٹ گیا تھا. تو اس نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت کے ساتھ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو صندوق سے نکالا, اور اس میں خوشبو خوشبو اس نے لگائی, اور ایک ادب کی جگہ پر رکھ کر دست بستہ اس سر اقدس سے اس نے عرض کی اے سرے سردارانِ ابن آدم, میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کا وصف تورات و انجیل میں مرقوم ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ جاہ و منزلت اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ اتنی عظیم ہستیاں آپ کی زیارت کو آئیں اور آپ پر گریہ و زاری کر کے تشریف لے گئیں, آپ مجھے بتا دیجئے آپ کون ہیں. اسی وقت کٹے ہوئے سر نے کلام کیا, اور کٹے ہوئے سر سے یہ کلمات مسموع ہوئے, انا مظلوم انا مہموم انا مقتول انا غریب انا ابن النبی المصطفی انا ابن العلی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. جب راہب نے یہ سنا تو اسی وقت اس نے اپنے کفر سے توبہ کی, اور اسی وقت مسلمان ہو گیا. اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس نے جمع کر لیا اور سب کے سب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تائب ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی، اگر اجازت ہو تو ہم ان ظالموں سے لڑیں اور ان کا جو سرغنہ شمر دل جوشن ہم اس کا سر قلم کر دیں. تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امر مشیت الہی کے خلاف ہے، ان قریب یہ لوگ اپنی سزا کو پہنچیں گے. تو اس طرح مطلب ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. اب اس طرح یہ قافلہ جو تھا تاراج کارواں، یہ بالآخر دمشق جو ملک شام میں وہاں پہنچ گیا. اور یہ خبر یزید کے قصر العمارت میں بھی پہنچ گئی کہ یہ قافلہ جو ہے کربلا کا یہ آ پہنچا ہے. یہ تاراج کارواں گلیوں اور کوچوں سے پھرتا ہوا یزید کی ظلم گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بے مروت اور بے حیا لوگ جھوک در جھوک تماشے کے لیے جمع ہوتے جا رہے ہیں، جو یزید کی طرف والے تھے وہ سب دربار میں جمع ہو رہے ہیں اور خوشی خوشی تماشا دیکھ رہے ہیں. عجیب منظر ہے. ان میں ہر محبین بھی تھے، ایک محب اہل بیت زار و قطار رو رہا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نگاہ پڑی، آپ نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا کہ آج تو سب لوگ خوش ہیں، جشن و طرب کا سما ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کون سا غم رلا رہا ہے، آپ کیوں خوش نہیں ہو رہے؟ تو رو کر اس نے عرض کیا کہ اے شہزادہ عزت، میں اہل بیت کا غلام ہوں، مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ میں تو مسافر ہوں، اکیلا ہی آیا ہوں، کاش میرے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ پر قربان ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتا، لیکن میں دیکھ تو رہا ہوں، کر کچھ نہیں سکتا. کاش میں یہاں آتا ہی نہ، جو اپنے آقاؤں کا یہ بے کسی بھرا حال دیکھتا. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درد مند کو بڑی دعائیں دی، بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے جزیل عطا فرمائے کہ تو نے ہم سے ہمدردی کی، اگر ہو سکے تو اتنا کر کہ جو شتربان اونٹ سوار میرے بابا جان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرے اقدس کو نیزے پر لیے آگے آگے چل رہا ہے اس کو ذرا کہہ دے کہ یہ ذرا دور ہو جائے، کیونکہ پیچھے خاتونان حرم ہیں اور لوگ سرے اقدس کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں، تو ساتھی خاتونوں کی بھی بے پردگی ہو رہی ہے، تو اگر سرے اقدس دور چلا گیا تو لوگوں کا جھنڈ بھی جو ہے وہ دور چلا جائے گا اور اس طرح خواتین جو ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے کسی حد تک بچ پائیں گی. چنانچہ وہ آگے بڑھتا ہے اور اس شتربان کو اس نے 50 دینار دیے اور اس کو مطلب یعنی کہ اس نے سمجھا بجھا کر آگے بڑھا دیا کہ تم آگے نکل جاؤ. کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھے سیدنا سہیل ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مطلب اور بھی مطلب خدمت کی، ان کی چادریں وغیرہ لا کر ان کو پیش کی خواتین کو، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امامہ شریف بھی ہدیہ کیا. خیر، تو یہ قافلہ جو تھا بالآخر یزید کے قصر نحوست میں پہنچ گیا. یزید ایک مکلل تخت پر, ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوا تھا, اور شام کے خوشامد خور عمرا اس کے ارد گرد ہاتھ باندھے کھڑے تھے. پہلے خواتین کو بلایا گیا اور ان کو ایک جگہ پردے میں ٹھہرایا گیا اس دربار میں. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی طلب کیا گیا, سرہائے شہداء بھی تخت کے آگے رکھے جانے لگے. شمر نے, بہت چالاک تھا شمر, قاتل تو تھا یہ لیکن بہت چالاک تھا, اس نے سرے امام بشیر بن مالک کے سپرد کیا اور کہا کہ جا کر بس تو نمبر بنانا کہ یہ سر میں نے کاٹا ہے, تجھے مالا مال کر دے گا یزید. دراصل وہ مطلب نے یزید کے مزاج کو دیکھنا چاہتا تھا, وہ بے وقوف تھا بشیر بن مالک, تھا وہ بھی قاتلوں میں سے, لیکن اگر اصل قاتل جو تھا سر جدا کرنے میں جو مین تھا وہ شمر تھا, اور یہ معاونین میں سے تھا بشیر بن مالک. کل 10 تھے یہ لوگ جنہوں نے مطلب قتل کے لیے جو آگے بڑھے تھے شہید کرنے کے لیے, ان میں سے ایک تھا. خیر تو بشیر بن مالک سرے حسین لے کر آگے بڑھا, اور بے وقوفی میں اس نے ایسے اشعار پڑھنے شروع کیے جس کا کچھ اس طرح خلاصہ تھا کہ اے یزید, میں نے محض تجھے راضی کرنے کے لیے, تیری خوشنودی کی خاطر, خیر خلق اللہ کا سر کاٹا, اب مجھے انعام و اکرام سے مالا مال کر دے. یزید نے جب یہ سنا تو بگڑ گیا کہ تو عجیب بے وقوف ہے, ان کو تو اب بھی خیر خلق اللہ تسلیم کرتا ہے تو پھر سر کاٹا کیوں؟ یعنی کہ تمام مخلوق میں بہتر, اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ امام علی مقام اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ تھے ان سب میں, روئے زمین پر جو زندہ تھے ان سب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر اور افضل تھے, ان سے بہتر اس وقت کوئی نہیں تھا. تو روئے زمین پر سب سے بہتر کا شخص, بہتر کا تو نے سر کاٹا تو خود تسلیم کر رہا ہے, تو تو نے سر کاٹا کیوں ایسے بہترین شخص کا؟ اب یزید کو پھنکی چڑھ گئی, اب یہ پاگل لوگ تو ہوتے, اب دیکھو وزیر مزیر جو ہوتے ہیں الٹے سیدھے, آپ کو پتا نا یہ کیسے کیسے انقلاب دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے, اور تہو بالا معاملات ہوتے ہو ہی رہے ہیں آج کل بھی, ہے نا؟ تو ان لوگوں کو بہت کم شدھ بدھ ہوتی ہے, یعنی جو باتیں ہم جیسے عوام سمجھتے ہیں, جو ہوتا ہے نا وہ ہم جیسے عوام سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا اب یہ ہوگا یہ ہوگا, بعض اوقات ان کو نہیں شعور ہوتا اس کا. اچھا تو وہ بالکل اسی طرح تھا, تو یزید کی بھی گھوم گئی کہ یار اس نے خیر خلق اللہ کا اور سر کاٹا کیوں, بس اس کو پھن کے چڑھ گئے, اچھا اس کو قتل کر دو. بشیر بن مالک کو پکڑ کے لے گئے, جا کے اس کا سر اڑا دیا. یار اس طرح مطلب قاتلان حسین رضی اللہ عنہ سے انتقام کی کاروائی شروع ہو چکی تھی, اب یہ چن چن کر ہو رہی ہے کہ بشیر بن مالک جو ایک تھا وہ انہی کے ہاتھوں قتل ہوا, یزید ہی کے ہاتھوں. اچھا یزیدیوں نے لشکریوں سے حالات دریافت کیے تو شمر نے بڑھ چڑھ کر مطلب سارے قصے سنائے کہ اس طرح یہ واقعات ہوئے. پھر سرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کشت میں رکھ کر یزید کے تخت نقبت کے آگے رکھ دیا گیا. یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اور وہ چھڑی بار بار لوحائے مبارکہ پر وہ ٹچ کرتا, مس کرتا, اور دانت اٹھا کر دیکھتا اور کہتا کہ ارے اس شخص کے تو قتل ہونے کے بعد بھی ابھی تک حسن جھلک رہا ہے, دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں, اس طرح یہ مطلب حیرت کا اظہار کر رہا تھا. تو یہ بے ادبی لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے، لیکن ایک صحابی وہاں بھی موجود تھے، حضرت سیدنا سمورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، کئی حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں، یہ موجود تھے. ان سے رہا نہیں گیا، یہ غضب میں آ کر کھڑے ہوئے، جلال میں آ کر، اور فرمانے لگے، اے یزید پلید، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم یہ وہ لب و دندان ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول بوسے دیا کرتے تھے. اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے اور تجھے غارت کرے. اور جلال میں وہ آ کر فرما گئے، یزید اس وقت تخت نشین تھا، اتنی جرت کہ کوئی اس طرح کہہ جائے، لیکن اب چونکہ بہت کچھ ہو چکا تھا، کچھ اس پر بھی روب تھا کہ اب اس صحابی کو بھی میں اگر شہید کرواؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے اور لوگ میرے خلاف ہو جائیں. تو اس نے اس طرح کہا کہ اگر مجھے تیری صحابیت کا پاس نہ ہوتا کہ تو صحابی ہے، صحابی رسول ہے، تو تجھے اس مستاخی پر میں قتل کروا دیتا. تو سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا، واہ بڑا صحابیت کا لحاظ ہے، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعینیت، رشتے داری کا تو کوئی لحاظ نہیں رہا. راکب دوش رسول، جگر گوش بتول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تُو نے شہید کرا دیا، ان کے نواسے ہونے کا تجھے کوئی لحاظ نہیں تھا، اب میری صحابیت کا تجھے لحاظ ہے. تو نے دنیا کی خاطر دین برباد کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں کو پامال کیا. خیر آج گل چھرے اڑا لے، کل قیامت میں اس مظلوم حسین کا کفن خونی ہوگا اور تو ہوگا. اس کی تقریر سن کر اور بھی محبین جو جمع تھے دربار میں، سب کی آنکھیں چھلکنے لگی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، کہیں کہیں سے ہچکی کی آواز آنے لگی. یزید گھبرا گیا کہ یہاں اس کے ماننے والے تو ان کو قتل تو نہیں کرا سکا، اس نے دربار سے نکلوا دیا اپنے، کہ یہ ورنہ کہیں شر پھیلائیں گے اس کے نزدیک، مطلب کہ لوگوں کو ابھاریں گے، تو ان کو دربار سے مطلب نکال دیا. پھر خواتین کو اس نے دربار میں بلایا یزید نے، خواتین ناچار مجبور لائی گئی. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی سے خاموش تھی، اب ان سے نہ رہا گیا، اور فرمانے لگی کہ یزید کچھ تو شرم کر، تیرے گھر کی خواتین جو حقیقت میں ہماری کنیزیں بننے کے بھی قابل نہیں، وہ تو پردے میں رہیں، اور ہم وہ جن کے گھر سے پردہ جاری ہوا ہے، ہمیں تو اس طرح بے پردہ اپنے دربار میں کھڑا کرے، ذرا اللہ کا خوف کر، آخر وہ کون سا ظلم ہے جو تو نے ہم پر نہیں کیا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر تجھ پر عذاب نازل ہو جائے؟ یزید اس طرح کی تقریر سن کر ایک دم لرز گیا اور سب کو پردے میں بھیج دیا. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے طلب کیا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر اس نے بکواس شروع کی کہ تمہارے والد صاحب چاہتے تھے کہ میرے اقتدار پر قبضہ کر لیں اور ممبروں پر ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بابا جان کی آرزو پوری نہیں کی. دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا، مجھے فتح دی. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر فرمایا، او بدلگام، اپنی زبان کو لگام دے، ذرا ہوش کر، یہ ممبر ہمارے بابا جان کا ہے، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، اور ہماری میراث ہے، ہمارا حصہ ہے. قرآن تجھ پر نازل نہیں ہوا، میرے نانا جان پر نازل ہوا ہے، ہم ہی لوگ اس ممبر کے وارث ہیں، تو اب جتنا چاہے کھل کر کھیل لے، ان قریب قیامت کے روز تو ہوگا اور ہم ہوں گے، اور ہم فیصلہ طلب کریں گے. اس طرح یزید نے جب سنا تو وہ مستعد ہو گیا، غصہ آ گیا، اور اس نے مطلب حکم دے دیا کہ زین العابدین کو لے جاؤ اور قتل کر دو. جلاد آپ کی شہادت کے لیے آپ پہنچا کے آپ کو شہید کر دے. ام کلثوم جو خاتونان حرم میں سے تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ یزید خبردار اس کو قتل مت کرنا، اسی سے پیغمبر کی نسل چلنی ہے، تو اس کی نسل کو ختم نہیں، ان کی نسل کو ختم نہیں کر سکتا، تو نے سارے خاندان کو شہید کیا، یہ ایک نبوت کی نشانی باقی ہے، اس سے باز رہے، ہم بے کس بیوہ یتیم اور مصیبت زدوں کا اس کے سوا کوئی محرم بھی نہیں ہے۔ یزید خاموش رہا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس کا قتل کا حکم بدستور باقی ہے۔ اب سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی اور گھبرا کر اس نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور باندھا اور دربار رسالت میں فریاد کی، جس کا اردو کچھ اس طرح منظوم کیا ہے، اے جہاں کے داد رس فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، شہیدوں میں ملے شبیر ہائے، ہوئی جاتی ہے اب سب نسل بھی ضائع، خبر لیجئے خدا را اب ہماری، کہاں تک ہم کریں اب اشک باری۔ دربار رسالت میں یہ فریاد اسی وقت مسموع ہوئی اور یزید پر ایک غیبی حیبت تاری ہوئی، وہ لرزنے لگا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، سمجھ نہیں پڑی کہ اس کو کیا ہو گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ آپ آداب شاہی کا خیال رکھا کریں اور دربار شاہی کے خلاف ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں موت سے ڈراتا ہے، آداب شاہی کا لحاظ تیرا فرض ہے، میرا فرض نہیں، شہزادہ تو نہیں، شہزادہ میں، خاندان نبوت سے میرا تعلق ہے، نواسہ رسول کا جگر پارا میں ہوں، تو نہیں۔ اتنے میں یزید کا بیٹا آ گیا، یزید نے کہا کہ تم دونوں عمر میں برابر ہو، چلو دیکھو کشتی کرو کون جیتتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بچوں والی باتیں کر رہے ہو، اگر تمہیں حیدر کرار کے پوتے کی ہمت دیکھنی ہے اور ذوالفقار کے کرشمے دیکھنے ہیں تو ذرا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دے دے اور مجھے بھی تلوار اٹھانے کی اجازت دے، پھر بھاؤ پتا چلے گا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس میں کتنی طاقت۔ تو اتنے میں وہ نوبت بجنے لگی یزید کے دربار میں، تو گھنٹی سی بجنے لگی نوبت، تو یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ دیکھو میرے ابا کی نوبت بج رہی ہے۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے والد کی نوبت جو ہے نا، یہ اس وقت تک ہے جب تک تیرے والد کا تخت باقی ہے اور اس ظلم گاہ کی حد تک محدود ہے، اس بیت ظلم تک محدود ہے، اور میرے نانا جان کی نوبت دنیا کے کونے کونے میں روزانہ پانچوں وقت بجتی ہے اور لاکھوں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر میرے نانا جان کا نام پکارتے ہیں۔ اب یزید گھبرا تو گیا تھا، اس پر ہمت تو تاری ہو چکی تھی، تو اس نے کہا اچھا آپ مجھ سے خواہش کریں، آپ کیا چاہتے ہیں آخر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ سے امید نہیں کہ جو میں کہوں گا تو وہ کرے گا۔ اس نے کہا تو کہہ کر، آپ کہہ کر تو دیکھیں، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا چار باتیں میں پیش کرتا ہوں، اول میرے والد کے قاتل کو میرے حوالے کر دے کہ میں اس کا قصاص لینے کا حقدار ہوں، دوسری تمام شہداء کرام کے مبارک سر جو ہیں وہ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کر سکوں، تیسری یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کا دن تھا، اجازت دے مجھے کہ میں جمعے کا خطبہ بولوں، کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ میں ہی مستحق ہوں اس ممبر کا، چوتھی یہ کہ ہمارے لٹے ہوئے تاراج کارواں کو مدینے پہنچا دوں۔ یزید نے چاروں مطالبات سنے تو پوچھا کہ بھائی سچ بتاؤ کہ کس نے امام علی مقام کو قتل کیا؟ تو کسی نے کہا کہ خودی بن یزید نے، اس نے کہا میں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ بشیر بن مالک کا تو انجام دیکھ چکا تھا مجھے کہ بشیر بن مالک، تو کسی نے کہا کہ سنان بن انس، تو کسی نے کہا شمر دل جوشن نے، تو اس پر کافی لوگ کہنے لگے کہ ہاں شمر نے ہی سر کاٹا تھا، تو شمر بھی انکاری ہوئے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کاٹا، وہ بڑا چالاک تھا، تو اس نے مطلب اپنی جان چھڑائی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ماجون مرکب بننے لگا. تو یزید نے معذرت چاہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قاتل حسین کا معاملہ تو آپ چھوڑ دیں, باقی تین شرطیں آپ کی مجھے منظور ہیں. چنانچہ جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد دمشق میں آئے, یزید بھی تھا اس میں, بڑی مسجد تھی جامع مسجد کی. اب یزید نے سوچا کہ اگر اس کو خطبے کا موقع دیا, بیان کا موقع دیا, تو یہ تو ہاشمی شعر ہے, فصاحت و بلاغت تو ان کے گھر کی ادنا سی کنیز ہے. یہ اگر فنِ خطابت کے جوہر دکھائیں گے تو ساری قوم میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور علم بغاوت بلند ہوگا اور میرا تاج و تخت سب تاراج ہو جائے گا. تو موقع تو نہیں دینا چاہیے. تو اس نے اشاروں سے ایک شامی کو جو بدبخت تھا اس کو کھڑا کر دیا خطاب کے لیے. اس نے بیان شروع کر دیا اور وہ بدبخت جو تھا اس نے یزید کی تعریف میں پل باندھنے شروع کر دی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت شروع کر دی. تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا کھڑے اور فرمایا کہ خطیب تو جھوٹا ہے اور بکواس کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ بھی ایک گندے بندے کی خوشنودی کی خاطر. آخر کیوں غضب الہی اپنے سر پر مول لے رہا ہے؟ پھر آپ نے یزید سے رجوع کیا کہ یزید کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھے موقع دے گا؟ اب یزید پریشان, اور لوگوں نے جب سنا تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں ہاں اس کی مطلب ہم اس کا خطاب سننا چاہتے ہیں, یہ اصل قریشی ہیں اور ان کی فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے, تو ہم ان کا خطاب سنیں گے. لوگوں میں مطالبہ شروع ہوا. اب یہ بڑا گھبرا ہے, اس نے قریبی مشیروں سے مشورہ کیا, یار کیا کرنا چاہیے, اگر اس کو سونپ دیا ممبر تو یہ تو یہ کرائے پر سب پانی پھیر دیں گے. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا بھی مت ڈر, یہ بھی بچے ہیں اور مظلوم ہیں, بیمار ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, یہ زیادہ زیادہ کیا بولیں گے, واضح نصیحت کریں گے, اتنا خطرہ نہیں کہ یہ بالکل یعنی کہ بغاوت کی سی صورت ہو جائے گی. اب مجبوراً منبر شریف ان کے حوالے کر دیا. اب سیدنا امام زین العابدین سید سجاد سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر جلوہ گر ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور جو کچھ بیان کیا. حضرت علامہ ابو اسحاق اسفرائنی کتاب نور العین میں وہ خطبہ نقل ہے عربی میں, اس کا کچھ اس طرح ترجمہ بنتا ہے. اے لوگو, میں تم کو دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں, کیونکہ یہ دنیا زوال پذیر ہے, اس کو بقا نہیں. پچھلے دور کے لوگوں کو دیکھو, سب فنا ہو گئے, حالانکہ وہ تم سے زیادہ مالدار تھے, تم سے زیادہ سرمایہ دار تھے, تم سے زیادہ ان کی عمریں طویل ہوتی تھی. ان کے جسموں کو قبر کی مٹی کھا گئی اور وہ پہلے کسی اب ان میں بات رہی نہیں. تو کیا ایسی بے وفا دنیا پر تم امیدیں باندھے رکھے ہو کہ یہ دنیا تمہیں کام آ جائے گی؟ افسوس صد افسوس, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا میں, اس بے وفا دنیا میں گم ہو جانا, اس کی محبت میں گم ہو جانا بے فائدہ ہے. لہذا اپنی گزشتہ اور آئندہ زندگی پر غور کرو اور اپنی عمر سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے, زندگی کا جام لبریز ہونے سے پہلے پہلے کچھ نیکیاں کر لو جن کا تمہیں آئندہ اچھا صلہ ملے گا. کیونکہ عنقریب ان بلند و بالا محلات، اونچے اونچے مکانات اور کوٹھیوں سے تمہیں قبروں میں اتار دیا جائے گا اور تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ تو بتاؤ کہ کتنے فاجروں اور نافرمانوں کی حسرتیں پوری ہوئی۔ اور کتنے ظالم و جابر ہلاکتوں کے گڑے میں روپوش ہو گئے، اور وہاں جا کر ہونے والی ندامت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور جس نے جیسا کیا اس کا پھل پایا۔ اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اب تعارف اپنا کرا رہے ہیں۔ پہلے تو وعظ و نصیحت فرمائی، اب اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ مجھے پہچان دیں کہ میرا نام علی ہے۔ تین بھائی تھے نا یہ، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اکبر مانے بڑے علی، یہ تو شہید ہوئے مقابلہ کر کے یزیدیوں کا کربلا میں، اور علی اصغر 6 مہینے کے تھے، چھوٹے علی سب سے۔ اصغر مانے چھوٹا، آج کل تو لوگ نعوذ باللہ محمد اصغر نام رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں محمد تو کائنات میں سب سے بڑے، اللہ کے بعد ہے بعد از خدا بزرگ، تو ہی کتنا مختصر، تو محمد اصغر کیسے ہو گیا چھوٹا مکمل، نعوذ باللہ۔ مانا نہیں معلوم ہوتا لوگوں کو، تو اصغر نام نہیں ہے، اصغر اصل پہچان ہے، چھوٹا علی ہے نا، بڑا علی، بیچ منجلا علی، چھوٹا علی۔ زین العابدین یہ آپ کا لقب تھا، آپ کا نام نہیں زین العابدین۔ آج کل لوگ نام رکھتے ہیں زین العابدین، زین العابدین کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور یہ زین العابدین صاحب ہیں، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے اور بولتے میں زین العابدین، کوئی بولتا میں سجاد ہوں۔ کیا نام ہے؟ سجاد۔ سجاد میں نے کثرت سے سجدے کرنے والا، یہ بھی علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ اتنے عبادت گزار اور پرہیزگار تھے یہ کہ لوگ انہیں زین العابدین کہتے تھے، کوئی سجاد کہتا تھا۔ تو یہ ان کے القاب ہیں نہ کہ نام۔ وہ آج کل ہم لوگ رکھتے ہیں نام، کام کچھ بھی نہیں ہے، نام سجاد ہے، عید کی نماز بھی نصیب نہیں، سجدہ کبھی نصیب نہیں، اگر کیا تو سجدہ کرنا ہی نہیں آتا، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے، اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ ضروری احکام ہے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ ہے سجاد صاحب ہے نا۔ تو یہ میں صرف چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نام ہیں، بدقسمتی سے ہمارے کام ہیں، ہے نا۔ تو ان کے یہ القاب تھے، ان کی صفات تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام علی ہے اور میں سیدنا حسین بن علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرزند ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہوں، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی نانی تھی، یہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی تھی۔ میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ زادہ اور صفا مروہ اور مینا کا بچہ ہوں، مینا سے ان گلیوں میں میری پرورش ہوئی ہے۔ میں اس قدسی صفات کا فرزند ہوں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ان کا بیٹا ہوں، ان کی آل ہوں، میں اس کی آل ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس کا نقص جگر ہوں قیامت کے روز جس کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، میں صاحب دلائل و معجزات کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر قرآن نازل ہوا ہے، میں اس کا نقص جگر ہوں جس کے لیے مقام محمود مخصوص ہے، میں نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں، میں مرسلین کے تاجدار کا بیٹا ہوں، میں صاحب سخاوت و عطا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو تاج درخشندہ پہنایا گیا، میں صاحب براق کا بیٹا ہوں، میں صاحب تاویل کا بیٹا ہوں، میں صاحب صد درود کا بیٹا ہوں، میں عابد و زاہد کا فرزند ہوں، میں وعدہ وفا کرنے والے کا فرزند ہوں، میں اللہ کے سچے رسول کا فرزند ہوں، میں شہنشاہ ابرار کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت رضوان مخصوص ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، اس مظلوم کا بیٹا ہوں جو سرزمین کربلا میں شہید کیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزوں پر گھمایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بھوکے اور پیاسے رہ کر جان قربان کی، میں اس کا اس بانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر چھین دیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر جس کی مظلومیت پر آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ اے لوگوں، اللہ تعالی نے ہم سے امتحان لیا، ہمیں ہدایت کا جھنڈا دیا اور ہمارے مخالفین کو گمراہی کا جھنڈا پکڑایا۔ یہ رقت انگیز خطبہ سن کر اور بیان سن کر لوگوں پر رقت طاری ہو گئی اور ہر طرف سے ہچکیوں کا شور بلند ہونے لگا، اور اس قدر ہیجان بڑھا کہ یزید گھبرا گیا اور اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان تجھ میں، اذان اذان ہوئی، اور مطلب یہ کہ وہ بیان اس کا روک دیا گیا۔ بعد میں بھی اذان پر بھی کافی مطلب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ تو پھر جمعے کی نماز ہوئی، یزید بوکھلا چکا تھا، پھر لوگوں میں ہیجان پیدا ہو گیا تھا اور ایک شور بلند ہوا تھا، تو یہ گھبرایا تھا اور گھبرا کر اپنے گھر پہنچا۔ اور گھر پہنچ کر جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ گھبرایا ہوا ہے اور رو رہا ہے یزید، اس کی بیوی نے کہا کہ اب رونا بیکار ہے، اب رونا بیکار ہے، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمانوں کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں، فرشتوں کے گروہ نازل ہو رہے ہیں، اور وہ سب کے سب فرشتے امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر نازل ہو رہے ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے آ آ کر اس طرح سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ یہ آپ کا مطلب وہ آپ کی کنیت تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اتنے میں ایک بادل آسمان سے اترا، اس میں بہت سارے مطلب لوگ تھے، ان میں ایک شخص ہیں جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، وہ آگے بڑھے اور سرے امام کے قریب آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آ کر انہوں نے اس طرح کچھ سلام عرض کیا، السلام علیکم یا ولدی، سلام اے میرے بیٹے، اے میرے نقص جگر، افسوس وہ نورانی چہرے والے بزرگ فرما رہے ہیں، سلام ہو تجھ پر اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، افسوس کہ تجھے اس حال میں قتل کیا گیا کہ تجھے ایک ایک پانی کی بوند کے لیے ترسایا گیا، میں تیرا نانا حسین ہوں، اے حسین میں تیرا نانا جان ہوں، یہ تیرے باپ اور لوگ تھے، ان کا تعارف وہ بزرگ کرا رہے ہیں، اپنا تعارف تو کرا دیا کہ میں تیرا نانا جان ہوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں تیرا نانا جان ہوں، اور یہ علی المرتضیٰ ہیں جو تیرے والد صاحب ہیں، اور یہ تیرے بھائی حسن مجتبیٰ ہے، یہ تیرے چچا جان جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس یہ خواب دیکھ کر میں چونک پڑی اور میری آنکھ کھل گئی. وہ یزید کو بتا رہی ہے، یزید یہ خواب سن کر اور بھی فکر مند ہوا اور سوچتا رہا کہ اب کریں تو کیا کریں اور کیسے مت اس معاملے کو سن جائے. پھر کوئی اس کے ذہن میں تجویز آئی ہوگی تو اس نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور خوب تعظیم اور تکریم، بالکل اپنا چینل بدل دیا اور تعظیم اور تکریم کی اور ادب سے ان کو بٹھایا. اور اب اس نے تعزیت کی کہ شہزادے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ صبر کیجئے، اس کو بھول جائیے. اب یہ کہ اگر آپ یہاں رہنا پسند کریں تو میں آپ کا خادم ہوں، بڑی خوشی رہی ہے. اور اگر آپ تشریف لے جانا چاہیں تو اس کا بندوبست بھی میں کیے دیتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ قاتل کی ندامت، تھا تو ہی کم وقت قاتل، اور قاتل جب کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، تو اندر سٹور ہے. تو قاتل کی ندامت یہ مقتول کی اہمیت کو بڑھا سکتی ہے، لیکن قتل کا داغ نہیں مٹا سکتی. صرف ندامت سے کوئی قاتل مری نہیں ہو جاتا. تو اب یہ نادم تھا کہ لوگوں میں ہیجان ہو رہا تھا اور شور مچ رہا تھا، اس کو خطرہ ہو گیا کہ اب کہیں میرا تختہ نہ الٹ جائے. تو اس نے کہا اب چلو چینل بدلی کرو، انداز چینج کرو اور اس کو مطلب کسی طرح بھی مسئلے کو نپٹاؤ. تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکبار آنکھوں سے فرمایا کہ یزید ہم اپنے بابا جان سے جدا ہو چکے ہیں، عبیداللہ بن زیاد نے ہمیں بہت رلایا، ہمارا یہی خیال ہے کہ کسی طرح بھی ہم اپنے گھر پہنچ جائیں مدینہ منورہ، اور وہاں بس ہم بقیہ زندگی بسر کریں اور ہمیں کوئی تنگ نہ کریں. اب دمشق میں ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ہاشمی نہیں، کوئی قریشی نہیں، سب چن چن کر صاف کر دیے گئے. ایک ہفتے تک یزید نے لباس فاخرہ جمع کیے، زر و جواہرات جمع کیے اور بہت ساری دولت. حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو امام حسین کی بہن تھی اور ٹھیک ٹھیک عمر کی تھی، وہ ان کی خدمت میں اس نے پیش کیا، سیدہ زینب کی خدمت میں بہت سارا مطلب خزانہ تھا. اور بڑی لجاجت کے ساتھ خوشامد کے لہجے میں کہنے لگا کہ بی بی جی، یہ مال یہ دولت میں اس مصیبت کے بدلے پیش کر رہا ہوں جو آپ پر گزری، تاکہ آپ کا غم کچھ ہلکا ہو جائے اور بقیہ زندگی آپ کی مطلب آسانی سے گزرے. آپ یہ ہدیہ جو ہے میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دنیا کا مال، دونوں متضاد باتیں. تو ہم لوگ ہیں دنیا کے حریص، وہ واقعی حقیقی اہل بیت تھے، ان کو دولت سے کیا دلچسپی. وہ دیکھ کر ایک دم سیخ پا ہو گئی، جلال میں آ گئی اور گرج کر فرمایا کہ افسوس تجھ پر، تجھے شرم نہیں آتی؟ روسیہ، میرے بھائی کو تو نے شہید کرایا اور اب کہتا ہے کہ اس کا بدلہ لے لو. ہمیں تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں، سارے خزانے کو ناک ماضی ٹھمرا دیا. مجبوراً یزید نے 1000 سواروں کا مطلب انہیں کے دستہ بلایا اور اس قافلے کو مدینے کی جانب روانہ کیا، اور جتنے بھی سرہائے مبارکہ تھے سب کو مشک و کافور سے اس نے معطر کیا اور ان کے حوالے کر کر دیا. بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں, اب ہوا کا رخ بدلا, اب انداز جو تھا بدلا تھا, اب وہ صورت نہیں تھی جو پہلے والی صورت تھی. لیکن بہرحال یہ مظلوم تھے, ان کے زخم تو ابھی ہرے تھے اور بہت زیادہ یہ حضرات رنجیدہ تھے. تو خیر سیدوں کا لٹا ہوا کارواں جو تھا یہ اب دمشق سے مدینے کی جانب رواں دواں, پہلے پہل تو یہ لوگ کربلا آئے اور یہاں آ کر دیکھا کہ ساری لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی. ایک رواج کے مطابق یہ کہ تیسرے دن لوگ آئے تھے اور دفن کیا تھا اور کچڑا وغیرہ پکایا تھا, وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک رواج یہ بھی ہے کہ وہ اب آئے اتنے دنوں کے بعد. یہ سفر مظفر کی 20 تاریخ تھی, تو ابھی تک لاشیں بکھری پڑی تھی اور ان سے خون ابل رہا تھا اور بالکل سرو تازہ یہ لاشیں تھیں. چنانچہ ان سب کو اور ان کے سروں کو ساتھ ملا کر وہیں دفن کیا گیا. یہ ایک روایت ہے. اور بھی روایتیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کربلا میں دفن, جنت البقیع میں دفن ہے, یہ بھی روایت ہے. اور دھڑ مبارک جو ہے وہ کربلا شریف میں دفن ہے. مختلف روایت ہے. تو اس طرح مطلب انہوں نے تدفین وغیرہ کی. اب یہاں سے چل کر یہ تاراج کارواں جو ہے یہ مدینے کی جانب اثر نو چل دیا, اور کسی طرح بھی جب یہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے مدینے قریب پہنچے تو سب سے پہلے, چونکہ مدینے میں خبر پہنچ چکی, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی تھے, انصاری صحابی تھے, یہ استقبال کے لیے تشریف لے آئے. یہ لوگ اب نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ, ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان پر کتنا رنج و غم طاری ہوگا, یہ کس قدر افسردہ اور غمگین ہوں گے, اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. اے نانا جان, یہ لوگ ہمیں تکلیفیں دیتے ہوئے ستاتے ہوئے یزید کے قصر ظلم میں دمشق لائے, اور وہاں بھی ان لوگوں نے ہمیں بہت ستایا, اور اس نے ہمیں تانے دیے کہ تیرے والد کو قتل کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور میں نے اپنا مقصد پورا کیا. اے نانا جان, اس ظالم نے مجھے شہید کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ ہماری نسل ختم ہو جائے, مگر میری پھوپھی داد بہن دور سے پکاری, آپ کو فریاد کی, حاضرین نے شور مچایا تو یزید نے کہا اسے چھوڑ دو یہ آزادوں میں سے ہے, اور لوگ چلانے لگے تو اس نے کہا چھوڑ دو یہ بیمار ہے. اے نانا جان, اس سے کل قیامت کے روز ہمارا حق وصول کیجئے گا اور کل حشر میں ہمارا فیصلہ فرمائیے گا. اس کے بعد یہ سارے لوگ جو تھے, یہ تاراج کارواں جو تھا, یہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ گئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین.